इसकी अनुपत्ति होने से अर्जुन में हो जाएगा, वो समस्त अनुष्ठान कर लेगा। दोनों बात अर्जुन को बता दिया तो अर्जुन समस्या अनुष्ठान कर सकता है। और उससे अतिरिक्त जो लोग हैं वो ऐसा उसको समझेंगे कि भाई ज्ञान कर्म भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्व है, ऐसा सुन करके अलग अलग अनुष्ठान करेंगे। लेकिन अर्जुन के लिए तो दोनों अनुष्ठान हो जाएगा। तत्रह यदि पुनर्जुनो ज्ञानम कर्म च द्वयम श्रुत्वा, यदि अर्जुन ज्ञान और कर्म दोनों को सुन करके स्वयं अनुष्ठाति अन्येषां तु भिन्न पुरुष अनुष्ठीयतां वक्ष्यामि, अर्जुन दोनों को अनुष्ठान कर लेगा और दूसरों के लिए मैं भिन्न पुरुष अनुष्ठीयता कहूंगा। इति मतं भगवतः कल्पेत, ऐसा भगवान के मत की यदि कोई कल्पना करे तदा राग देशवान अप्रमाण भूत भगवान कल्पित क्या। ये अर्जुन बहुत प्रिय है, इसको जो है वह दोनों का हम कर देंगे और दूसरों के लिए ऐसा करेंगे, तब तो फिर भगवान ही नहीं हुआ। जहाँ राग देश हो तो वहां पर भगवत्ता नहीं है, तो राग देशवान अप्रमाण भूत हो जाएगा भगवान कल्पित हो जाएगा। प्रेक्षा पूर्वक माने विचार पूर्वक, जैसे कुछ लोग हैं कोई काम विचार पूर्वक करते हैं और कुछ लोग जो है वह जैसा सुना कर दिया और उसमें विचार नहीं करते हैं कि ऐसा करना चाहिए कि ऐसा क्या करना चाहिए, क्या तात्पर्य हो सकता है। गुरुजी दोनों बात कहे भले ही, पर उनका तात्पर्य क्या हो सकता है, दोनों को अनुष्ठान करने में तात्पर्य हो सकता है, ऐसा विचार पूर्वक। अप्रमाण भूतत्वम अनाप्तत्वम, फिर तो अनाप्त हो गए भगवान। न च भगवतो रागादिमत्वेन अनाप्तत्वम युक्तम, भगवान के विषय में ऐसा नहीं कह सकते कि राग द्वेष है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम, भगवान तो सभी भूतों में सम है, इत्यादि विरोधा, इसके विरोध हो जाएगा। तच्च अयुक्तम, ये बात ठीक नहीं। निष्ठा द्वेष के भिन्न पुरुष अनुष्ठीयत्व निर्देश फलम उपसंभर, और दोनों निष्ठाएं जो हैं भिन्न पुरुष अनुष्ठेय हैं, ये जो है ये इस निर्देश का फल कहते हैं कि तस्मात कयापि युक्त्या न समुच्चयो ज्ञान कर्मणो, इसलिए किसी भी युक्ति से ज्ञान कर्म का समुच्चय हो नहीं सकता है। यद अर्जुनेन उक्तम कर्मणो जायस्तम बुद्धे तच्च स्थितम अनाथ अनिराकरणा। हाँ, जो अर्जुन ने प्रश्न किया है कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो हमको आप कर्म में क्यों लगाते हैं, वह प्रश्न अभी ज्यों का त्यों, अभी उसका उत्तर भगवान ने नहीं दिया है, उसका उत्तर आगे देंगे। यहाँ तो भगवान ये बता रहे हैं कि प्रारंभ से ही दो निष्ठा चली आ रही है, पश्चाश्च ज्ञान निष्ठाया संन्यासिनामेव अनुष्ठेयत्वं भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्व वचनाच भगवत एव अनुमतम इति गम्यते। अब उसका जो है ज्ञान निष्ठाया, पश्चाश्च ज्ञान निष्ठाया, यहाँ पर तो इतने हैं कि ज्ञान निष्ठा जो है वह सन्यासी नामेव अनुष्ठेयत्वम, समझे ना, वह सन्यासी के लिए ही अनुष्ठेयत्व है ज्ञान निष्ठा का, दूसरे के लिए अनुष्ठेयत्व नहीं है। भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्व वचनाच भगवत एवमेव अनुमतम, क्योंकि जो है वह भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्व वचन होने से, क्या भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्व वचन होने से, सांख्यानाम ज्ञान योगेन और योगिनाम कर्मयोगी, थोड़ी सी टीका देखिए। निष्ठा देश के भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्व निर्देश फलों उपसंगत तथा किमिति भगवता बुद्धे ज्यायस्तम ज्यायसी चेद इत्यत्र उक्तम उपेक्षितम, क्या भगवान ने जो अर्जुन ने प्रश्न किया था ज्यायसी चेत कर्मणस्ते, तो उस अर्जुन के प्रश्न की उपेक्षा कर दिया भगवान ने, तथा उपेक्षा नहीं किया, उसको आगे कहेंगे। किंच ज्ञान निष्ठा नाम संन्यासी नाम एवं अधिकारो भगवतो अभिकृत, ज्ञान निष्ठा में सन्यासी का ही अधिकार है, यह भगवान को अभिप्रेत है। अन्यथा तदीय विभाग वचन विरोधा, नहीं तो ये जो विभाग वचन जो भगवान ने किया है उसका विरोध हो जाता। इसी विभाग वचन सामर्थ्य सिद्धम अर्थम, विभाग वचन सामर्थ्य से सिद्ध ये अर्थ हो गया कि किसमें अधिकार है, कि जो है वह सन्यासी का अधिकार ज्ञान निष्ठा में है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो तृतीय तो श्लोक हो गया था ना, चतुर्थ की भूमिका पहले है, उस पर टीका है कि तरही विभाग वचनानुरोधात् अर्जुनस्यापि सन्यास पूर्विकां ज्ञान निष्ठायामेव अधिकारो भविष्यति। तो देखिए विभाग वचन का अनुरोध है ना, जब विभाग वचन है, क्या विभाग वचन है? विभाग वचन यही है लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता। लेकिन निष्ठा शब्द एक वचन है ना, ऐसा नहीं कहा कि जो है निष्ठे द्विविधे निष्ठे, निष्ठा एक ही है और उसी का उसी में द्वैविध है, ध्यान में बात है ना। निष्ठा शब्द एक वचन है और एक ही निष्ठा का द्वैविध है, एक साधन निष्ठा एक साध्य निष्ठा। तो ये जो बता दिया था, तो जब यहाँ पर तो विभाग हो गया, विभाग वचन के अनुरोध से अर्जुनस्यापि सन्यास पूर्विकायाम ज्ञान निष्ठायाम अधिकारो भविष्यति। अर्जुन को भी वो तो वैराग्यवान है, तो सन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठा में उसका भी अधिकार हो सकता है। कहते नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? तो मामच बंधकारणे कर्मण्येव नियोज्यसि। अर्जुन के मन में यही है ना कि हमको क्यों नहीं हो सकता? ज्ञान निष्ठा तो आपने कहा और मामच बंधकारणे कर्मण्येव नियोज्यसि, और मुझे बंधन का कारण जो कर्म है उसी कर्म में आप लगाते हो। इति विशरणम अर्जुन अर्जुन विषर्ण मनसम अर्जुनम, जिसके मन में बड़ा विषाद हो गया है, ऐसे अर्जुन के प्रति भगवान कहते हैं कर्म नारभे इत्येवं मन्वानम, जो ऐसा मान रहा है कि कर्म मैं नहीं करूंगा, कर्मारंभ नहीं करूंगा, ऐसा आलक्ष्य आह भगवान, ऐसा लक्षित करके भगवान जो है कहते हैं जो अगला श्लोक है कि न कर्मणा मनारंभ्या निष्कर्म पुष्य। एक अवतरण तो ये हो गया, पर द्वितीय अवतरण भी हम लोग ले ले तब श्लोक पर थोड़ी सी टीका देखे। बुद्धेर ज्ञायस्त्वम उपेत्य अपि इति चकारात्, चकार का माम च, चकार का क्या अर्थ करना? तो बुद्धिर ज्ञायस्त्वम उपेत्य, बुद्धि का श्रेष्ठत्व स्वीकार करके भी मुझे कर्म में लगते हो भगवान कहते कर्म, ये चकार का अर्थ है। अर्जुनम आलक्ष्य भगवान नाहित संबंध, अर्जुन को ऐसा लक्षित करके और भगवान कहते हैं ऐसा संबंध बनाना। अंतरेणापि कर्माणि श्रवणादिभिर् ज्ञानवाप्तिर्भविष्यति, अरे कर्म करने से क्या मतलब? श्रवण मनन निधि ध्यासन में लग जाएंगे तो श्रवण मनन निधि ध्यासन से ज्ञान तो हो ही जाएगा। अंतरेण आपकी कर्माणि, कर्म के बिना भी श्रवणादि गिर श्रवण मनन निधि ध्यासन के द्वारा ज्ञान अवाप्ति भविष्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी इति पर बुद्धि अनुरुद्धि विशिनष्टि। ये पर बुद्धि इस प्रकार जो है दूसरे की बुद्धि बने अर्जुन में जो है वह बुद्धि जो ऐसी आ रही है उसका अनुरुद्धि विशिनष्टि। क्या विशेषण दिया कि कर्म नारभ इतेवं मन्वानम आलक्ष्य। उसके बुद्धि में यही आ गया, उसके बुद्धि में यही आ गया कि मैं कर्म का आरंभ नहीं करूंगा। अभी एक दूसरा अवतरण विचार करते हैं। एक अवतरण तो ये हो गया अगले श्लोक का कि इसलिए भगवान को ये बात कहनी पड़ी। दूसरा अवतरण है कि विभाग वचन प्रसाद असमुच्चयश्चेद उभयोरपि ज्ञान कर्मणो स्वातंत्रेण पुरुषार्थ हेतुत्व। अरे भाई विभाग वचन जब कह दिया तो समुच्चय तो नहीं होगा ना। विभाग वचन कहने से क्या निश्चय होता है कि समुच्चय का भगवान ने उपदेश नहीं किया। तो समुच्चय जो असमुच्चयात् समुच्चयश्चेद तो दोनों स्वतंत्र साधन हो गए, दोनों ज्ञान और कर्म दोनों स्वतंत्र साधन हो गए। उभयोरपि ज्ञान कर्मण स्वातंत्रेण पुरुषार्थ हेतु हेतुत्व। दोनों स्वतंत्र साधन हो गए, बहुत लोग इसको मानते हैं, और दोनों मोक्ष के प्राप्ति के हेतु बन गए। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों स्वतंत्र साधन है और दोनों स्वतंत्र साधन होकर के और मोक्ष प्राप्ति के हेतु हो जाते हैं। तो अधिकारी भेद से जो जिसकी भाई जो इस मार्ग से जाना चाहे वो इस मार्ग से जो है मोक्ष की तरफ चल दे, जो इस मार्ग से जैसे दो मार्ग यहाँ से बने हुए हैं पहुंचते हैं कई जगह, तो दोनों स्वतंत्र मार्ग हैं। आप कर्मयोगी बनकर के मोक्ष को प्राप्त कर लिए अथवा ज्ञान योगी बनकर के मोक्ष को प्राप्त कर लीजिए। ये बात आने पर उसी को कहा कि स्वातंत्र पुरुषार्थ हेतु तुम अन्यथा कर्म ज्ञानम अपि न स्वातंत्र पुरुषार्थम साधेत इत्याशंके संबंधांतरम आ। ये बता दिया कि विभाग वचन प्रसाद असमुच्चयश्चेद उभयोरपि ज्ञान कर्मणो स्वातंत्रेण पुरुषार्थ हेतुत्व। दोनों पुरुषार्थ के हेतु हो गए। अन्यथा कर्मोद ज्ञानमपि न स्वातंत्रेण पुरुषार्थम साधे। यदि दोनों को स्वतंत्र नहीं मानोगे, कहोगे कि कर्म जो है वह नहीं स्वतंत्र, तो कर्म स्वतंत्र नहीं है तो ज्ञान भी स्वतंत्र नहीं। भाई जब दोनों अलग अलग मार्ग हैं, तो कर्म यदि जो है मोक्ष देने में स्वतंत्र नहीं है तो ज्ञान भी मोक्ष देने में स्वतंत्र नहीं है। उसी को कह दिया कि अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानोगे तो कर्मोद ज्ञानम अपि न स्वातंत्र पुरुषार्थम साधे। कर्म के समान ज्ञान भी जो है वो स्वतंत्र रूप से पुरुषार्थ का साधन। ऐसी आशंका करके संबंधांतर मा दूसरा संबंध बनाते हैं। अथवा भाष्य में देखिए ज्ञान कर्म निष्ठयो परस्पर विरोधा। कहते ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का परस्पर विरोध है। एक के एक क्या मुख दूसरे तरफ है, दूसरे का मुख दूसरे तरफ है। लक्ष्य भरे ही एक हो पर एक की साधने दूसरे प्रकार की, दूसरे की साधना दूसरे प्रकार की। तो ये जो परस्पर विरोध होने से एकेन पुरुषेण युगपद अनुष्ठातुम अशक्यते। एक पुरुष साथ साथ दोनों का अनुष्ठान नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कि जो है वह पातंजल योग का अनुष्ठान और अखंड कीर्तन, अब दोनों साथ साथ कैसे चल सकता। दोनों साथ साथ तो नहीं चल सकता है, दोनों साथ साथ है। तो साथ साथ नहीं चलता है तो ये बात है कि युगपद अनुष्ठातुम अशक्यत्वे सति इतरेतर अनपेक्षयो नैव पुरुषार्थ हेतु प्राप्ति। तो एक को दूसरे की अपेक्षा है नहीं है? वो अलग मार्ग हो गया, ये अलग मार्ग हो गया, वो भी एक साधन है, कीर्तन है और ये ध्यान जो है वह समाधि, ये भी एक साधन है। तो दोनों स्वतंत्र साधन हो गए। तो पुरुषार्थ हेतु प्राप्ति कर्म निष्ठा या ज्ञान निष्ठा प्राप्त हेतु तेन पुरुषार्थ हेतु तो भगवान कहते हैं ऐसी बात नहीं है। कर्म निष्ठा जो है ज्ञान निष्ठा प्राप्ति का हेतु होकर के पुरुषार्थ का, जैसे जमुना भी ले जाती है समुद्र में, जमुना का जल भी समुद्र में जाता है, गंगा का जल भी समुद्र में जाता है, पर जमुना का जल गंगा में मिल करके जाता है, दोनों के जल का मुख समुद्र के तरफ है, पर जमुना जल जो है गंगा जल में मिल करके तब समुद्र में जाएगा। तो समुद्र में पहुंचाने वाली गंगा है और जमुना परंपरा से समुद्र में पहुंचाना। इसी प्रकार कर्म निष्ठा जो है ज्ञान निष्ठा में मिल जाएगी, कर्म निष्ठा के द्वारा अंतकरण शुद्ध होने पर ज्ञान निष्ठा उत्पन्न हो जाएगी और ज्ञान निष्ठा उत्पन्न हो जाएगी उस ज्ञान निष्ठा से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार का संबंध है, स्वतंत्र नहीं है। जो इसी को कहते हैं कि कर्म निष्ठा या ज्ञान निष्ठा प्राप्ति हेतु तेन पुरुषार्थ हेतु तुम न स्वतंत्र न, और ज्ञान निष्ठा तो, और जो ज्ञान निष्ठा है कर्म निष्ठो पाय लब्धात्मिका शक्ति, वो कर्म निष्ठा के रूपी उपाय से प्राप्त होती है, इसमें तो कोई संशय नहीं। पर स्वातंत्रेण पुरुषार्थ हेतु, वो स्वतंत्र रूप से पुरुषार्थ का हेतु है। स्वतंत्र रूप से पुरुषार्थ का हेतु है मतलब अन्य अनपेक्षा इति एतम अर्थम प्रदर्शयिष्यन् आगमः, उसको अपने फल देने के लिए कर्म की अपेक्षा नहीं। यानी ज्ञान निष्ठा अपनी उत्पत्ति में तो कर्मयोग की अपेक्षा रखती है, पर फल देने में कर्म की अपेक्षा उसको नहीं, ये अंतर है। इसको लेकर के भगवान का थोड़ी सी टीका है, जरा देख लीजिए। तरी ज्ञान निष्ठा पे कर्म निष्ठा वत निष्ठात्व विशेषात न स्वातंत्रेण पुरुषार्थ हेतु इति समुच्चय सिद्धि। अब ज्ञान निष्ठा भी एक निष्ठा है, कर्म निष्ठा भी एक निष्ठा है, तो ज्ञान निष्ठा भी कर्म निष्ठा के समान निष्ठा होने से स्वतंत्र रूप से पुरुषार्थ का हेतु नहीं बन सकती है, इसलिए समुच्चय की सिद्धि हो जाएगी। ऐसी आशंका करके कहते नहीं, ज्ञान निष्ठा तू, ज्ञान निष्ठा तो कर्म निष्ठो पाय लब्धात्मिका सति स्वातंत्र नहीं, रज्जु तत्व ज्ञानम उत्पन्नम फल सिद्धो सहकारी सापेक्षम आलक्षते। कहते रज्जु का ज्ञान जब उत्पन्न हो गया तो अपने फल की सिद्धि में कोई दूसरे सहकारी साधन की अपेक्षा नहीं करता। तथा इदम अपि च उत्पन्नम, ये ज्ञान निष्ठा उत्पन्न होने पर मोक्षाय न अन्यद अपेक्षते, मोक्ष के लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं करता है। इसी को कह दिया अन्य अनपेक्ष अनपेक्षया इत्येतम अर्थ, बिना किसी की अपेक्षा की। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। कते कर्मणां अनारंभात्, कर्मणां अनारंभात् यानी कर्म का आचरण न करके, कर्म योग को जीवन में धारित न करके, कर्म योग का आरंभ न करके पुरुषः साधका पुरुषः नैष्कर्म्यम न अश्नुते, नैष्कर्म को प्राप्त नहीं करता। नैष्कर्म क्या है? अर्यत्र न कर्म, जहां कर्म नहीं है वो है निष्क्रिय। निष्क्रिय कौन हो गया? ब्रह्म। निष्क्रिय कौन है? निष्क्रिय है ब्रह्म। और तस्य भाव निष्कर्म्य, वो निष्क्रिय ब्रह्म अवस्थान लक्षण जो मुक्ति है। मुक्ति क्या है? संपन्नम ब्रह्म तत्। निष्क्रिय ब्रह्म अवस्थान रूपा जो है स्थिति, इसी का नाम मुक्ति है। तो निष्कर्म यहाँ पर मुक्ति हो गई। कैसे मुक्ति हो गई? कि निष्क्रिय है ब्रह्म, ब्रह्म है निष्क्रिय और उसका भाव है निष्कर्म, यानी निष्क्रिय ब्रह्मावस्थान लक्षण मुक्ति। निष्क्रिय ब्रह्मावस्थान लक्षण मुक्ति यानी कर्म नहीं छूट सकता है। कर्म कहाँ छूटता है? एक ब्रह्म ही निष्क्रिय है और बाकी जितनी जो है प्रकृति है वो क्या है? वह वहां निष्कर्म नहीं जा सकता है। इसलिए ब्रह्म भावापन्नता जो है यही है निष्कर्म। उसको कर्मणाम अनारंभान पुरुषो न अश्नुते, यदि कर्मयोग का ही आरंभ न करे तो पुरुष उसको प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? इसलिए नहीं प्राप्त कर सकता उपाय अभाव, और उपाय का अभाव हो जाए तो उपेय का अभाव हो जाता है। उपाय क्या है? उपाय है कर्मयोग। अब उपाय जब उपाय ही नहीं उसने ग्रहण कर लिया तो उपेय को कैसे प्राप्त करेगा? इसलिए जो है कर्मणाम अनारंभात अनाचरणात नैष्कर्म्यम माने निष्क्रिय ब्रह्मावस्थान लक्षणां मुक्तिम पुरुषः न अश्नुते न प्राप्नुति, प्राप्त नहीं कहते। न प्राप्त कैसे नहीं प्राप्त करेगा है? अरे श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा ज्ञान निष्ठा से प्राप्त कर देगा, कर लेगा। तो ज्ञान निष्ठा से प्राप्त कर लेगा कैसे? खाली कर्म छोड़ दे। जैसे मान लीजिए कि सब जितने लोग हैं सबको गिरवा पहना दे और कर्म छोड़ाए दे तो सब हो गए सन्यासी। सब हो गए सन्यासी तो मुक्ति हो जाएगी सबकी कि नहीं? कर्म छोड़ दिए और गिरवा पहना दिए तो सभी मुक्त हो जाएंगे कि नहीं? ज्ञान में क्या आचरण करेगा? सन्यासी धर्म का आचरण नहीं। इसी को तो कहा था ना, इंद्र उपनिषद में आता है ना, अरुन्मुखान यतीन शालाब्रिकेभ्यो प्रायच्छत्। इंद्र ने कहा कि मैंने जो है हजारों सन्यासियों का जो है सिर काट करके और उनको जो है जंगली भेड़ियों को दे दिया, अब मेरा एक रोवा भी टेढ़ा नहीं हुआ। उन्होंने कहा मेरा एक रोवा भी टेढ़ा नहीं, पर सन्यासी का वहां पर विशेषण दे दिया अरुण मुखान माने वेदांत विचार से विमुख जो है सन्यासी। वेदांत विचार से विमुख जो सन्यासी थे उनका जो है वह मैंने जो है वह काट करके उनको फेंक दिया, भेड़ियों को भेड़ी खा गए और मेरा एक रूम टेबल, मैं राजा हूँ शासन करने वाला। इससे क्या निर्धारित होता है कि सन्यास किसके लिए? सन्यास किस चीज के लिए? प्रत्येक तत्व विवेकाय संन्यास सर्व कर्मणां श्रुत्या विधीयते यस्मात् त्यागी पतितुः। प्रत्येक तत्व के विवेक के लिए तम पदार्थ विवेकाय, कहीं कहीं ऐसा पाठ है तम पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्व कर्मणां श्रुत्या विधीयते। तम पदार्थ विवेक के लिए जो है वो श्रुति सभी कर्म का संन्यास कहती है। तो जिसके लिए जो चीज कही जाती है यदि उस आसन पर बैठ करके वो नहीं करेगा वो काम, उसको त्याग कर देगा और दूसरी चीज में लग जाएगा, तो वो पतित होगा कि नहीं, उसको दोष लगेगा कि नहीं? उसको दोष लगेगा। इसलिए जो है वह इस प्रकार का जो है वह इसी दृष्टि से कह रहे हैं कि न च संन्यास न देव, खाली जो है कर्म छोड़ दिया, वासना का त्याग तो किया नहीं और कर्म छोड़ दिया, तो ज्ञान लक्षणाम सिद्धि न समधि गच्छति, वह ज्ञान लक्षण सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकता है। खाली कर्म छोड़ देने मात्र से ज्ञान लक्षण सिद्धि नहीं प्राप्त होती। अर्जुन जो तुम ये बार बार सोचते हो कि हमको भगवान कर्म में क्यों लगा रहा है, हमको तो ज्ञान में लगाना चाहिए जब ज्ञान श्रेष्ठ है, कहा ज्ञान लक्षण सिद्धि जो है वह कर्म को छोड़ देने मात्र से प्राप्त नहीं होती। वह शास्त्र में बताई हुई दृष्टि से कर्म कर लेने से प्राप्त हो जाए, कर्म छोड़ने से नहीं छूटता है, शास्त्र विधि से कर लेने पर छूट जाता है। ये बात बहुत ही जो है वह ध्यान देने की है और व्यवहारिक है, बहुत व्यवहारिक है कि कर्म छोड़ देने से नहीं छूटेगा, लेकिन यदि सच्चाई से आप निष्काम भाव से जगत में किंचित भी कहीं रस न लेते हुए और सच्चाई से निष्काम भाव से ईश्वर के लिए आपने कर्म कर दिया तो कर्म छूट गया, कर्म छूट गया। सच्चाई से आप पढ़ाई कर लेंगे तो निश्चित तो कॉलेज छूट जाएगा आपका, वो कॉलेज आपका निश्चित ही छूट जाएगा। हाँ सच्चाई से आप पढ़ाई न करें तो बहुत वर्ष नहीं छूटेगा, क्योंकि पास नहीं होंगे तो छूटेगा नहीं, लेकिन सच्चाई से यदि आप पढ़ाई कर लेंगे तो निश्चित वो कॉलेज आपका छूट जाएगा। इसलिए कहते हैं संन्यास जो है सच्चाई से यदि जो है वह कर्म कर लिया तो फिर जो है वह संन्यास अपने आप सिद्ध हो जाए, वो छूट जाएगा, और सच्चाई से नहीं किया इसलिए कहा नच संन्यास ना देव, केवल छोड़ देने मात्र से नहीं छूटेगा। नच संन्यास ना देव सिद्धिम समधि गच्छति, ये साधक जो है ज्ञान निष्ठा रूपी सिद्धि को प्राप्त करता है या मोक्ष को प्राप्त करता है ऐसा नहीं कर सकता। अध्यापक न जो है कॉलेज को नहीं पकड़े रहता है। अच्छा दृष्टांत का एक पक्ष लेना चाहिए खाली, सर्वतोमुखी दृष्टांत नहीं होता। थोड़ी टीका देखें हम लोग भाष्य में, पहले देखें न कर्मणा मनारंभात, अनारंभात का अर्थ कर दिया भाष्यकार भगवान ने अप्रारंभात कर्मणाम, कर्म का प्रारंभ न करने से माने उसका आचरण न करने से। कर्म क्या है, कर्म तो सभी करते हैं, कहते क्रियाणाम यज्ञादि नाम, यज्ञादि जो है जो क्रिया है जो शास्त्र के द्वारा विहित जो कर्म है उसको निष्काम भाव से यदि नहीं किया तो न करने मात्र से जो है वह निष्कर्म की सिद्धि नहीं होती है। थोड़ी टीका देखो कि भाष्य नित्य नैमित्तिकत्वेन विभजते, वो नित्य नैमित्तिक रूप से हो गया ना, नित्य नैमित्तिक जो कर्म है उसी को कहा यज्ञादि नाम। यस्य चेत कर्म इति श्रुतौ इव कर्म शब्दस्य क्रियमाण वस्तु विषयत्वम आशंकी व्याचष्टे। यस्य चेत कर्म, यहाँ पर इस श्रुति में जैसे कर्म जो है शब्द है वह क्रियमाण वस्तु विषयक है, चेत कर्म जिसका कर्म है, तो इस श्रुति में क्रियमाण जो वस्तु है उस वस्तु विषयक वो कर्म शब्द है, ऐसे यहाँ भी कर्म शब्द का अर्थ हो जाए तो कहते नहीं, यहाँ वस्तु विषयक नहीं है कर्म शब्द, यहाँ पर है क्रिया नाम, क्रिया विषयक कर्म शब्द है, वस्तु विषयक नहीं है। काश्य नित्य नैमित्तिकत्व विभजित, वो क्रिया जो है शास्त्रीय क्रिया है नित्य नैमित्तिक रूप से। अरे भाई कहते जैसे जिसका कर्म है तो जिस जीव का कर्म होगा वो हो गया ना, यह जिसका कर्म है, यह जिसका कर्म है तो कर्म से लक्षित कौन हो जाएगा, कर्म से लक्षित वो व्यक्ति हो गया ना, ऐसा यहाँ पर नहीं है कर्म का, यहाँ पर कर्म का अर्थ है क्रिया, यहाँ पर कर्म का अर्थ है क्रिया। उसी बात को कहते हैं कि काश्य नित्य नैमित्तिकत्व विभजित, वो क्रिया जो है शास्त्रीय क्रिया नित्य रूप में है नैमित्तिक रूप में है, इसका विभाग कर दिया, वो विभाग कैसा हो यज्ञादि नाम। अब ये प्रश्न है कि देखा जाता है लोक में बहुत से लोग जो है छोटेपन से ही जो है वह साधु हो जाते हैं सन्यासी हो जाते हैं, तो उन्होंने तो कर्म किए ही नहीं अभी, तो निष्कर्म भाव को कैसे प्राप्त हो जाते हैं। यदि भाष्यकार भगवान को पूछे कि आप तो छोटेपन से चल दिए घर से तो आपको कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि कर्म तो आपने किया ही नहीं, जब कर्म आपने नहीं किया तो आप जो है ज्ञान निष्ठा आपको कैसे प्राप्त हो। तब उसका उत्तर देते हैं यह जन्मन जन्मांतरे व अनुष्ठिता नाम, यहाँ तो साधन बहुत जन्म तक चलता है, इस जन्म में वह उस प्रकार का कर्म अनुष्ठान कर लिया है अथवा जन्मांतर में अर्थ कर लिया है, तो यदि जन्मांतर में कोई जो है वह ज्ञान निष्ठा में पहुंच गया है माने कर्म के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, तो अंतःकरण उसका शुद्ध है तो जन्म से उसको विवेक हो जाएगा, जन्म से उसको विवेक हो जाए, उसको कोई रोक नहीं सकता। बुद्ध को जब कुंडली देखा ज्योतिषी ने तो बुद्ध को बताया कि भाई ये लड़का जो राजा के लड़के थे तो बताया कि ये लड़का को जीवन में किंचित भी दुख कहीं दिख गया तो उसी दिन घर छोड़ देगा, इसकी कुंडली में ऐसा है कि इसका संस्कार ऐसा कि दुख इसको दिखाई दिया तो ये घर छोड़ देगा नहीं रह सकता। तो राजा ने ऐसा प्रबंध किया कि उनको दुख कोई देखने नहीं दिया, यानी जिस बगीचे में वो टहलते थे उसमें पत्ता भी पीला नहीं होने देते थे, क्या पता भाई, ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं आने दिया कि कोई दुख की घटना सामने आवे। उसके बाद बुद्ध का विवाह हो गया, एक पुत्र भी उत्पन्न हो गया, तब राजा के मन में आया कि अब कोई हर्जा नहीं है, अब कोई हर्जा नहीं है, और वो संस्कार तो संस्कार बैठा हुआ। पहली बार वो निकले बाहर रथ पर बैठ करके, पहली बार नहीं तो सब काम महल में हुआ, पहली बार रथ पर निकल करके नगर देखने के लिए निकले, एक मुर्दा आ रहा था तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कहा मर गया, तो मर गया मैंने, मरना क्या होता है, देखो मरना क्या होता है ये ज्ञान नहीं है, अभी 20 वर्ष के हो गए, अभी मरना क्या है ये ज्ञान नहीं, कहा मरना क्या होता, मर गया था अभी तो क्या होता, कहा इसको अब ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, जला देंगे, मर जाता है बस, वहां से लौट करके आए और जो है बस यही घूम गए, मर जाता है जला देते, ये संस्कार जो है ये संस्कार कहाँ से था, इस जन्म का अर्जित संस्कार नहीं है, ये पूर्व जन्म के अर्जित, वो जरा सा निमित्त मिला तो बस, और जिसको संस्कार नहीं है उसको कितना भी निमित्त मिले सब तरफ से थप्पड़ खाए कितना भी निमित्त मिले है तो कुतरा निमित्त मिलने पर भी वो दस से मस होने की तरह, वो संस्कार नहीं, फिर उसको इस जन्म में अर्जित करना पड़ेगा वो संस्कार। तो बताते थे स्वामी जी की वहां पर ये घूम रहे थे एक गांव में पहुंचे, तो वहां पर क्या होता है कि हिमालय में गांव में कोई वो मंदिर होता है, मंदिर होता है हनुमान जी का या किसी का देवी का, वहां साधु ठहर जाता है और गांव से आटा मांग ले आता है बना करके खा लेता है, रात में ठहरता है वहां पर मंदिर, एक दो दिन ठहरा चला, तो कहा वहां पर बना रहा था भोजन, दिन भर का भूखा था, तो एक बूढ़ा आ गया रोने लगा, तो क्यों रोता है, अरे कहा महाराज क्या करें बड़ा कष्ट है घर में बहुत, क्या कष्ट है, तो लड़का भी मारता है बहू भी मारती है और लड़के की माता उन्हीं का पक्ष लेती है, अपना पक्ष नहीं लेती, उसका पक्ष लेती, आज तो सवेरे जो है वह बहू ने मार करके घर से निकाल दिया, दिन भर कुछ खाने को नहीं हुआ, समझाते रहे बना भोजन बना, उसको दिया भोजन किया, वहीं सोया, कोई पूछने नहीं आया उसको घर से, रात में वहीं रहा, कहा सवेरे जब चलने लगा तो कहा क्या करता है, चल यार चल हमारे साथ, कहा इतना बिगड़ गया मेरे ऊपर जो है तो हमको योगी बनाएगा, हमारे घर से अन्न मांग करके खाता हमको योगी बनाने के लिए, हमने भाई तू ही तो रोता था, अगर मारा तो अपने बहू ने मारा और किसने, अरे मारा तो अपने बहू ने मारा, अपने लड़के ने मारा, दूसरे ने थोड़ी मारा, तो संस्कार जो है अब वो संस्कार नहीं है तो कितना भी मार पड़ने से क्या होगा, उसको मार पड़ने से थोड़ा वैराग्य हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा नहीं, ये जन्म में इस जन्म में भी यदि निष्काम कर्म अनुष्ठान के द्वारा वो अर्जित किया है अथवा जन्मांतरे वह अनुष्ठित करना, जन्मांतर में थोड़ी छिटी का देख लिये, अस्मिन नैव जन्मनि अनुष्ठितानां कर्मणां बुद्धि शुद्धि द्वारा ज्ञान करणत्वे ब्रह्मचारिणां कुतो ज्ञानोत्पत्तिर, यदि इसी जन्म में यदि अनुष्ठित कर्म जो है वो बुद्धि को शुद्ध करके ज्ञान में यदि कारण है तो ब्रह्मचारी को कैसे ज्ञान उत्पत्ति हो सकती है, तब तो कहते जन्मांतर कृतानाम व कर्मणाम तथा से जन्मांतर कृत कर्म का जो है उस प्रकार का संस्कार होने से गृहस्थानाम अहिकानि कर्माणि न ज्ञान हेतु, तो गृहस्थ को यदि यदि मान लो जन्मांतर का तो गृहस्थ का जो अहित कर्म है वह ज्ञान के हेतु नहीं बनेंगे, ऐसी आशंका करके आशंक्य अनियमम दर्शे। कभी ये कोई नियम नहीं, जन्मांतर कृत होगा अथवा इस जन्म में भी वह जो है निष्काम भाव से कर्म नहीं कर रहा है तो उसको ज्ञान निष्ठा का हेतु थोड़ो बने, उस प्रकार का संस्कार उत्पन्न होगा तभी बने। इसलिए कह दिया यह जन्म ने जन्मांतरे व अनुष्ठिता नाम न इमानी सप्त शुद्धि कारणानी उपात दुरित प्रतिबंधात इत्याशंका। तो भाई कर्म करने से क्या हो, यदि पाप है इसके पहले जन्म के तो कर्म करके क्या करे, वो तो पाप जो है उसको आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए कहते हैं कि उपात दुरित क्षय हेतुत्व सत्य शुद्धि कारण ये निष्काम भाव से जो किए गए नित्य नैमित्तिक शास्त्र के कर्म हैं ये यही काम करते हैं कि उपात दुरित क्षय का हेतु बनते, जो इसका अर्जित जो पाप है उसके क्षय का हेतु बनते हैं। और वो पाप क्षय हो गया तो सत्य शुद्धि हो गई, अंतकरण कर शुद्ध हो गया तो अंतकरण मैंने सत्य शुद्धि कारणानाम कर्मणाम क्रियानाम यज्ञादि नाम तो इस प्रकार अंतकरण के शुद्धि के कारण है। तत्कारणत्वेन च ज्ञानोत्पत्ति द्वारेण ज्ञान निष्ठा हेतु न, इसलिए उसके कारण है इसलिए ज्ञानोत्पत्ति के द्वारा ज्ञान निष्ठा के हेतु बन जाते हैं ये कर्म। थोड़ी सी टीका देखिए, तरी तावतैव कृतार्थानां कुतो ज्ञान निष्ठा हेतुत्वम्। अभी ये यदि कर्म के जो है दुरित क्षय हेतु हो गए, अंतःकरण को शुद्ध कर दिया तो फिर ज्ञानोत्पत्ति के हेतु नहीं बनेंगे, उतने में क्षय हो गया उनका, तो उतने में क्षय हो गया। इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि तत्कारणत्वेन अंतकरण शुद्धि का कारण होने से ये ज्ञानोत्पत्ति के द्वारा ज्ञान निष्ठा के हेतु बन जाते हैं, ये बता दिया। कर्मणाम चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान हेतु मानम आह, कर्म चित्त शुद्धि पूर्वक ज्ञान निष्ठा के हेतु होते हैं, इसमें प्रमाण देते हैं। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसा क्षयात् पापस्य कर्मणः यथादर्श तल प्रक्षेप्यत्मात्मनि, ये सब में है क्या है? यद्यपि एक जगह का दोनों नहीं है। कहते हैं पापस्य कर्मण क्षयात् पुनसाम ज्ञानम उत्पद्यते, पाप कर्म के क्षय हो जाने से इस पुरुष में ज्ञान उत्पन्न होता है। कैसे ज्ञान उत्पन्न होता है? यह ज्ञान उत्पन्न होने पर जो है आत्मदर्शन कैसा होता है? कहते यथा दर्श तलप प्रक्षी पश्यति आत्मानम आत्मनि, जैसे आदर्श तल, आदर्श तल प्रख्य शब्द जो है निभ सदृश अर्थ में होता है, तो जैसे आदर्श तल के समान जहां है, आदर्श तल के समान है माने जहां आपको प्रतिफलन का सामर्थ्य। कोई कोई ऐसा मानते हैं कि आदर्श तल प्रक्षे, वो आदर्श तल है और शुद्ध है। कैसा है? प्रक्ष माने शुद्ध है, वैसे प्रख्या जो है प्रख्य शब्द जो है सदृश अर्थ में ज्यादा प्रसिद्ध। तल माने के स्थान, आदर्श तल माने अब उसी को कहते तल ना, जैसे ये क्या है हस्त तल है? ऐसे वो आदर्श तल, दर्पण का जो सामने का भाग है उसको कहेंगे आदर्श तल। तो दोनों प्रकार का अर्थ यहाँ पर लेते हैं। एक तो आदर्श तल के समान जो भी जगह, तो निभ अर्थ में यहाँ पर प्रतिशत होगा। और आदर्श तल भी है शुद्ध, मैंने स्वच्छ है, इसलिए उसमें जो है आत्मानम आत्मनि पश्यति, अपने को जैसे उसमें जो है वो देखता है ना, इसी प्रकार प्रखे पश्यति तथा आत्मानम आत्मनि पश्यति, इसी प्रकार अपने में शुद्ध मन में, किसमें यहाँ दर्पण कौन हो जाएगा, शुद्ध मन, इसीलिए प्रख्य का अर्थ वहां पर स्वच्छ लेते हैं। कि शुद्ध मन में क्या होता है, अपने स्वरूप का भान होता है, ज्ञान निष्ठा बनती है। जैसे दर्पण अशुद्ध हो, आदर्श तल में धूल जमी हो, तो अपना मुख नहीं दिखता उसका, दर्पण तो है पर मुख नहीं दिखता। ऐसे मन जो है पाप संस्कारों के कारण अशुद्ध है, तो अशुद्ध मन में अपना स्वरूप भाषित नहीं होता, ज्ञान उद्भव नहीं होता। और यदि वह शुद्ध हो जाए, तो जैसे दर्पण शुद्ध हो जाने पर, स्वच्छ हो जाने पर।